ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय संक्रोध काम सहज प्रणयादि दीति वत्सल्य महोगौर गौरव सेव्य भाव संचिंत तस्य सदृशं तम मार्थं वापरेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कैसे जो से ऊपर नीचे पायंग शास्त्र ऊपर रखना चाहिए और पांव में मर्यादा। काम क्रोध सहज प्रणय आदि भीति वत्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भाव। तो कैसे भगवान गोविंद आदि पुरुष को प्राप्त करना है? तो एक शब्द में भक्ति से। तो भक्ति के अनेक रूप है और भक्ति का आरंभ कैसे होते है वो भी अनेक प्रकार की भावना से संभव होते है। जैसे कि इस कहानी में सुविका खुब्जा काम से भगवान को प्राप्त की, भौतिक कामना। कैसे संभव था कि सुविक्रा की भौतिक दृष्टि थी? भौतिक दृष्टि क्या है? सब कुछ जगत में देखना जैसे कि सब मेरा भोग करने के लिए है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को देखी तो सोच रही थी ये बहुत ही सुंदर लड़का है। और जैसे कि देखेंगे कुब्जा कहेंगे और मैं युवती हूं, आप युवक है और क्या बोलना चाहिए, जो स्वाभाविक हो होना चाहिए। ये सुविक्रम की भावना। किंतु श्री कृष्ण का स्वभाव है कि जो इनके निकट में आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। अथापित हम जो पापी होने के भी यदि भगवान के वातावरण में आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। तो ये सब काम क्रोध लोभ ये सब पाप का प्रक्रिया है, इसलिए ये सब मन में है। अनेक बार भक्तों ऐसे पूछते कि हम माला करते भक्ति करते फिर भी काम को लोभ ये सब मन में आते क्यों? तो यही उत्तर है कि यही पाप पाव का प्रक्रिया है। कर्म पाव ऐसे व्यक्त और अव्यक्त करते हैं। ऐसे जैसे कि एक्सीडेंट होना या गरीबी होना तो ये पाप कर्म का फल। और अव्यक्त प्रक्रिया है, आशा है कि मन में ये सब पाप की चिंता रहते हैं। तो ऐसा चुविका के मन में चुविका की चेतना में ऐसी वृत्ति थी भोग कर। तो मैं युवती हूं, ये बहुत ही सुंदर युवक है श्री कृष्ण। किंतु इसके पहले ही कुब्जा भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, नहीं जानते थे कि ये भगवान है। श्री कृष्ण देखा कि वो सुविक्रम चलते राजा के पास, राजा मतलब कंस वो चंदन लगाने के लिए वो खुब जा की सेवा। और श्री कृष्ण बोले मुझको दो जो सोच धन अच्छा है दे दिए। और वैसे भी एक धोबी था, उसके पास बहुत सुंदर कपड़ा था और श्री कृष्ण धोबी से भी बोला कि वो मुझको दो, क्या बोलते हो ये सब राजा का कपड़ा हो, राजा तुमको दंड दे। नहीं, श्री कृष्ण धोबी को दंड दिया, कपड़ा ले लिया। तो कुब्जा नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण का की क्या स्थिति है, सर्वशक्तिमान भगवान। फिर भी सोच रही थी कि बहुत ही सुंदर लड़का, मैं उनकी सेवा करूंगा चंदन लगाने से। तो छोटी सी सेवा, किंतु उससे श्री कृष्ण इतना प्रसन्न हुए कि पहले एक भौतिक बार दिया, मतलब वो त्रिवक्र, इसका मतलब तीन जगह में तैरा, तो उसको क्या बोलते सिद्ध कर दिया। और उसके बाद वो भगवान तो वास्तविक बार दिया, तो वो भौतिक चेतना से बचाने, भौतिक जगत से, मतलब वो भौतिक काम वासना जो त्रिविक्रम के हृदय में थी उसको शुद्ध बनाए। तो कुब्जा की इच्छा थी श्री कृष्ण का संगम कर भौतिक वासनाओं बंद करने के लिए, किंतु उसके बाद त्रिविक्रम की काम वासना विकृत शुद्ध बन गया है। जैसे कि गोपियांग श्री जगत में गोपियांग प्रसिद्ध है भगवान के श्रेष्ठ भक्त, किंतु गोपियांग भी श्री कृष्ण के लिए काम कर, किस प्रकार वो भौतिक काम नहीं है, जैसे कि युवक युवती नर नारी इस भौतिक जगत में वैसे होते हैं, किंतु वो कामना गोपियों की कामना शुद्ध अति शुद्ध होती है, क्योंकि उसमें गोपियों की क्या इच्छा है, केवल कैसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो वो शुद्ध गोलोक प्रेम जो जैसे भौतिक कामना दिखते हैं तो एक्चुअली दिल को लगा गोपियां ऐसे आप उनको सजाते हैं और सुंदर साड़ी पहनने हैं, किस लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के। और जब श्री कृष्ण जाते हैं रासलीला चढ़ते हैं तो गोपियां बहुत दुखी होते, क्यों? तो आपने दुख नहीं है, दुख है कि जानते हैं कि श्री कृष्ण गोपियां के संग के सिवा सुख नहीं मिल सकते, इसलिए कि गोपियां के। तो यही अति गंभीर विषय है और इसको समझना कठिन है, तो इसलिए हम श्रीदास स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी सभी आचार्यों के द्वारा प्रयास करते हैं यही सब समझना। किंतु ये भगवान का एक महान गुण यही समझना चाहिए कि भौतिक कामना उत्पन्न करने के लिए भी यदि श्री कृष्ण के पास आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं श्री कृष्ण का प्रभाव से। तो भौतिक कामना वो अति निकृष्ट है, किंतु श्री कृष्ण अत्युत्तम है कि जो सबसे नीच है तो उसको शुद्धि बनाकर, तो वो भौतिक कामनाओं को शुद्ध प्रेम जैसे हो जाता है। तो यं काम क्रोध, यदि कोई क्रोध से भगवान के पास आते हैं तो वो भी भगवान की कृपा मिल सकते, किंतु जो क्रोध मतलब वो भक्ति में अनुकूल नहीं है। काम जो है वो भौतिक काम, जैसे भौतिक काम होने के भी वो भगवान को अनुकूल कि ये इतना सुंदर है, कुब्जा नहीं जानती थी तो कृष्ण कैसे सुंदर, जगत जगत में सबसे सुंदर और सभी सौंदर्य जो है जगत में सब श्री कृष्ण से आते हैं, तो कुब्जा ऐसे ज्ञानी नहीं थी, फिर भी वो भावना है कि हो कृष्ण मेरे घर में आएंगे, तो ऐसे ही इच्छा थी, अनुकूल भावना। किंतु क्रोध वो प्रतिकूल है, जैसे कंस सदैव कृष्ण भावना में तन्मय था, कंस सदैव श्री कृष्ण का चिंतन किया, जैसे कि श्री कृष्ण बोलते मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, तो कंस महाराज सदैव कृष्ण का चिंतन स्वप्न में भी। और जब दिन से उठा क्या मन में क्या आया, कृष्ण, हमेशा कृष्ण का स्मरण, किंतु वो अनुकूल नहीं था। मन मना भव मद भक्त श्री कृष्ण बोलते, मन मना भव मद शत्रु वैसे नहीं बोलते, मन मना भव मद भक्त, क्योंकि क्रोध से श्री कृष्ण का चिंतन होते हैं किंतु वो प्रतिकूल होते, इसलिए जो क्रोध से भगवान के पास आते हैं तो भगवान की कृपा मिलते, कैसे संसार से मुक्त हो सकते, किंतु भक्ति नहीं। दूसरा उदाहरण है भीष्म देव, जो क्रोध से ही श्री कृष्ण को आक्रमण किया, तो वो अलग है, क्योंकि भीष्म की आंतरिक भावना थी कि ये कृष्ण मेरा प्रभु है, और इतना प्रेम से कृष्ण को आक्रमण किया, मतलब इतना विश्वास था कृष्ण को कि नहीं कृष्ण को आक्रमण करता हूं, फिर भी कृष्ण मुझको कोई अलग भावना खराब भावना मेरे बारे में नहीं करेंगे, तो ऐसे विश्वास। जैसे कि गोपियां भी कभी कभी क्रोध से कृष्ण को गाली देते, क्या बदमाश हो, लंपट व्यभिचारी, तुमको कोई विश्वास नहीं है, झूठ बोलने वाले, ये सब। किंतु कृष्ण ये सब भक्तों के मुख सुन के बहुत बहुत प्रसन्न है। कृष्ण का एक नाम स्तव प्रिय, वैदिक शास्त्रों में इतना स्तव है श्री कृष्ण की प्रशंसा करना, किंतु वो स्तव सुनने से जिसमें श्री कृष्ण की प्रशंसा होते है, हे भगवान आप महान है, आप जगत के पालक है, ये सब, तो ये सब सुनने से गोपियां की प्रार्थना सुनने श्री कृष्ण और बहुत प्रसन्न होते, किंतु यदि कोई अभक्त वैसे बोलते तो नरक जाते। भक्त शुद्ध भक्तों प्रेम से यदि कृष्ण को ऐसे तिरस्कार करते, तुम बदमाश हो, तुमको कोई विश्वास नहीं है, ऐसे तो प्रेम से बोलते, तो श्री कृष्ण उससे बहुत ही प्रसन्न होते, किंतु यदि अभक्तों वैसे बोलते द्वेष से तो ऐसे पल नहीं होते, तो नरक जाते। तो भावना, क्या भावना है, काम क्रोध, यदि कोई दुश्मनी से श्री कृष्ण को क्रोध प्रकट करते हैं तो वो क्रोध से शुद्ध हो सकते, कैसे, यदि भगवान की कृपा से भगवान का स्वयं का हाथ से मार जाते तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते, किंतु एक्चुअली ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है। वो जैसे जेल वहां पर जाओ और डिस्टर्ब मत करो, ब्रह्म ज्योति में रहो। तो यंग काम क्रोध सहज प्रणय, मतलब सरल प्रेम से जो कृष्ण की आराधना, कृष्ण के निकट में आते तो कृष्ण को मिलते हैं। भीति मतलब भय, डर से जो भगवान के पास आते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में ऐसे बोलना है, फियर गॉड, हैव टू फियर गॉड, भगवान से डरना चाहिए। ऐसे मतलब यदि हम जीसस को विश्वास नहीं करेंगे तो चिरकाल के लिए नरक में रहना, ऐसे बोलते। तो वो भी एक भावना है भक्ति में। हम ऐसे कृष्ण भक्ति नहीं, हम ऐसे ज्यादा नहीं बोलते, वो शास्त्र में भी है, गीता में श्री कृष्ण बोलते आसुरेंगो न वापरा मूढ़ा जन्म नि जन्म नाम प्राप्य कुंतेय तो या कदमंग। जो आसुर है तो बारम्बार आसुर के योनि में जन्म लेते और मुझको प्राप्त नहीं करते और अधम की गति मिलते, तो वो है गीतम। किंतु ऐसे प्रचार को हम ज्यादा जोर नहीं देते, हम ऐसे बोलते श्री कृष्ण इतने सुंदर है, तो आप भक्ति करने से जीवन की वास्तविक संस्थिति मिलेंगे, सच्चे आनंदमय जीवन में आ जाना चाहिए जो संभव कृष्ण भक्ति में से। तो वो भी एक प्रकार का प्रचार है, यदि भक्ति नहीं करते हो तो नारद नहीं निवास करना चाहिए। तो वो भी एक प्रकार का प्रचार है, किंतु उससे भक्ति अचो भक्ति नहीं होती। ऐसे डर सकता हूं, ठीक है, धर्म पालन करना चाहिए, यदि हम पाप करेंगे तो उसका फल होगा नरक भोग, तो वो एक प्रकार का प्रचार है। और जैसे कि लोग धार्मिक हो, किंतु भक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा प्रचार तो उचित नहीं है। तो यंग काम क्रोध सहज प्रणयादि बीति बात सावया मोह गुरु गौरव सेव, ये सभी सेव की बात सावया, तो ये भी विचित्र है। विशेषकर पाश्चात्य जगत में ज्यादा लोग ये बादशाह भाव जो कृष्ण भक्ति में प्रचारित होते हैं इसको नहीं समझते, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म है और भगवान जैसे हमारे पिता ऐसे समझ, गॉड द फादर, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हमारे पिताजी जो स्वर्ग में रहते। किंतु प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में जगत, पाश्चात्य जगत ने प्रचार किया है, बोलते कि हम भगवान को पिता बनाने की इच्छा, हम भगवान की के पिता हम, तो कैसे संभव? पिता हम अस्य जगत माता धाते पितामह, भगवान जगत के पिता है, पितामह माता पिता सब कृष्ण, तो कैसे हम भगवान की पिता हैं? तो प्रेम से संभव कि यदि कोई भगवान की ज्यादा सेवा करना चाहते तो वैसे स्थिति अनुकूल है, क्योंकि जो पुत्र है तो पिताजी से ज्यादा सेवा लेते हैं, जो पिता माता पुत्र को ज्यादा सेवा करते, तो इसलिए भक्ति में भगवान की लीला शक्ति से ये सभी संभव है कि भगवान जो जगत की पिता है स्वीकार करते हैं एक परम शुद्ध भक्त के पुत्र हों। मोहा मोह से भी यदि कोई कृष्ण भक्ति में आते किसी ना किसी प्रकार से, जैसे कि हम पाश्चात्य जगत में हम ऐसे बोलते हैं, मतलब लोगों की मोह कामना के अनुसार वैसे प्रचार करते, आओ लव पीस ऐसे बोलते, प्रेम भोजन, तो लव मतलब हम बोलते इस्कॉन मंदिर में हर रविवार को लव पीस। लव क्या समझते हैं? लव का मतलब जो मोह से मोहित होते सोचते लव, इसका मतलब भौतिक तथाकथित प्रेम। तो हम ऐसे करते आओ, ये जब आते हैं तो ऐसे भौतिक प्रेम नहीं होते, लव होते। किंतु किस प्रकार का लव? कृष्ण भक्ति की। तो लोगों को आकर्षण देने के लिए सब बोलने कि पार्टी होते, फेस्टिवल होते, तो लोग इस्कॉन मंदिर नहीं आते ही और कृष्ण भक्ति के लिए, तो फन के लिए आते। क्या है, क्या है वहां पर? कुछ ऐसे पार्टी, जैसे पार्टी होते तो वैसे होते, पार्टी होते, नाचना है, करना है, ये सब होते, म्यूजिक है, किंतु सब कृष्ण भक्ति में। तो गुरु गौरव सेव्य बा सेव्य बा गुरु कृष्ण गुरु, हम हमारे गुरु हैं, गौरव हे भगवान इतने महान कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो यही सभी भावना से, कोई भी भावना से यदि कोई कृष्ण भक्ति में आते हैं तो भगवान का प्रभाव से धीरे धीरे शुद्ध हो सकते। तो ऐसे भी अभी तक चलते, विशेषकर जो भगवान के शुद्ध भक्तों, तो भक्तों अभक्तों को भक्ति में लाते कुछ चाल से भी, जैसे कि लवतीज को, तो लवतीज लोग सोचते क्या सोचते मुझे पता नहीं, लेकिन आते कुछ भौतिक आनंद के लिए, और आनंद मिलते किंतु वो भक्ति आनंद। तो ऐसे ही विशेषकर जो महान आचार्यों है, तो ऐसे व्यवस्था करते, जैसे लोग जो माया से मोहित होते, जो भौतिक कामनाओं से बहुत भौतिक कामनाओं में बहुत तत्पर है, तो वैसे लोग भी कृष्ण भक्ति में। जैसे कि श्रील प्रभुपाद पूरे पृथ्वी में ये जगन्नाथ रथ यात्रा स्थापना किया, तो पूरी में प्राचीन काल से जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, और बहुत दूर से लोग आते, हजार लाख लाख लोग आते हैं, किस लिए? जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। किंतु प्रभुपाद ऐसे योजना किए कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो पाश्चात्य जगत में है, तो ठीक जैसे ही पूरी में होती है, किंतु जन साधारण जो आते हैं सोचते ऐसे महोत्सव है, इसमें क्या, जैसे पार्टी है, फन है, डांसिंग होते हैं, लोगों को प्रसाद देना, ऐसे सोचते जैसे पार्टी है, फेस्टिवल, तो उसकी महत्व नहीं जानते। किंतु प्रभुपाद समझ लिया कि जगन्नाथ रथ यात्रा से बहुत बहुत लोग आकर्षित होंगे, वो सही लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सभी जगह में जिसमें रथ यात्रा होती है कि बहुत पब्लिक आते हैं, टीवी में भी दिखाना है, और लोग सोचते हैं अच्छा ये लोग इतना प्रसन्न है, हम इतना चिंतित है, तो ऐसे कुछ प्राथमिक आकर्षण होते हैं कृष्ण भक्ति के लिए। तो खुद का वैसे प्राथमिक आकर्षण था श्री कृष्ण के लिए, इतने भाग्यवती थी कि श्री कृष्ण को स्वयं चंदन देने का अवसर मिली, और केवल इतनी सी थोड़ी सी सेवा करने से श्री कृष्ण कुंजा को इतना बड़ा भाग्य, पूरी भक्ति दी, आपने संग दिया, तो ये सब संभव है भक्ति से। यदि कोई थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो उससे ही अपर्याप्त पावन हो सकता। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई जीवन में एक बार थोड़ी सी सेवा करते हैं, क्यों भक्तों भगवान की, क्यों उसको भूल करते, क्यों बहुत साल के बाद ये दूसरे अवसर मिलते हैं कृष्ण सेवा का। जैसे कि पूरा पृथ्वी में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं लोगों को प्रॉपर के पुस्तकों देने, फिर ऐसे बहुत लोग तो देखते हैं ठीक है क्या कीमत है, जो भी दान देने ठीक है, $5 $10 वैसे देते, फिर भी जेल में रखते और घर वापस आके तो वैसे शेल्फ में रखते और उसको भूल कर देते, और ऐसे 20-30 साल के बाद जब चिंतित होते हैं या वैसे ही कोई भी स्थिति होती है जिसमें उसका स्मरण होते है, ओ उसमें क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हो ये सही है, क्योंकि सेवा किए, भक्तों को कुछ पैसे दिए पुस्तकों छापने के लिए, और वो सेवा करने से क्या होते हैं, भक्ति का बीज रोपण होते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण है, एक है कि इंद्रद्युम्न महाराज प्रभुपाद के शिष्य है, इस्कॉन गुरु है, अमेरिकन है, लेकिन ऐसे 30 साल से यूरोप में पहुंचा, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब ज्यादा समय यूरोप में रहते हैं। तो इनकी माता वो बिल्कुल नास्तिक थी, और जब इंद्रद्युम्न महाराज इस्कॉन में ज्वाइन किया तो बहुत दुखी थी, नहीं है क्योंकि हरे कृष्ण आंदोलन में ज्वाइन किया उसके लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें भगवान का विश्वास होता है, वो सोचते है कि मुझको जैसे अपमान है, नहीं जन्म से ही उसको इतनी अच्छी शिक्षा दी कि कोई भगवान नहीं है, और अभी भगवान को मानते तो उसमें बहुत दुखी है। तो इंद्रद्युम्न महाराज तो माता को सभी पुस्तक प्रोपन की भेज दी, और एक्चुअली वो उनकी माता बहुत नाराज थी, फिर भी सोच रही थी कि वो मेरा लड़का उपहार है, उससे नहीं फेंके और रख दिया, जो नहीं देख। फिर ऐसे 30 साल के बाद ये सब पुस्तक घर में रख के कोई भी नहीं खोल, उसमें क्या देखना है, तो फिर भी उसका कैंसर हो, तो पूरा जीवन में नास्तिक थी, नास्तिक मतलब पूरे श्रद्धा कि कोई भगवान नहीं है, ये समय सोचे अभी क्या करना, भगवान ही की दे मतलब, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज इतना बड़े प्रचारक की माता है और क्योंकि वो पुस्तक ग्रहण किया ठीक है रक्त घर में रक्त, तो इतनी सी सेवा से अभी जब अवसर था जब समय पक्का हुआ तो ऐसे मन में कुछ परिवर्तन हो, तो उस समय सोची कि अभी मेरा ज्यादा समय नहीं है, तो अभी भगवान है कि नहीं उसको ठीक से समझना चाहिए, फिर भी वो सभी पुस्तक पढ़ ले और माला किया और वैसे भगवान को विश्वास करके शरीर त्याग किया। भगवान को विश्वास मतलब कृष्ण को, तो यही सब संभव है, ये सभी पुस्तक श्रीमद् भागवतम भगवद गीता भगवान से अभिन्न है, पुस्तक रूप में भगवान, भगवद गीता भगवान का स्वयं का वचन और श्रीमद् भागवतम तो पूरा भगवान के बारे में है, तो इसलिए ये सब भगवान से अभिन्न है और एक्चुअली यही सभी ग्रंथों पूजनीय है, हम पूजा नहीं करते क्योंकि ऐसे सोचते इतना है, तो पूर्व काल में तो हाथ से ये सब ग्रंथ लिखे हो, तो उस समय लोग से हो इतना प्रयास होते पुस्तक में लगने में, अभी तो एक बार 1 लाख 2 लाख छापना एक बार, तो सोचते जैसे शस्त्र साधारण वस्त्र, लेकिन एक्चुअली सभी पुस्तक भगवान से अभिन्न है और इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कुब्जा एक बार भगवान की सेवा, एक बार भगवान का संग मिल और उससे पूरा जीवन परिभाषित हो गया, तो उस प्रकार भी हम देखते हैं कि यही सभी पुस्तकों जो भगवान से अभिन्न है ये सब पढ़ने से तो कैसे लोगों के जीवन में इतना बड़ा उपकार होते हैं भगवान की भक्ति में, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बारम्बार बोल ये सभी पुस्तकों का परिवेशन करना चाहिए, जैसे कि लोगों का अवसर होगा कृष्ण भक्ति में आना, और ऐसे देखते ही प्रभुपाद बोले कि ये सभी पुस्तक जैसे टाइम बम, मतलब लोग अभी लेते किंतु लेने का समय करे इतना सा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन घर में है वो बम का क्या बोलते विस्फोट होता, मतलब हृदय में वो सब गलत फहमी जो है वो सब नष्ट हो जाएगा, ये सब पुस्तकों पढ़ने से। कृष्ण स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान आदि जी सह खलो नष्ट त्रिशमेशा पुराना कर दुनोदिता, श्री कृष्ण द्वापयुग के अंत में वापस आपने धाम चले गए और श्री कृष्ण धर्म ज्ञान का मूर्ति है, तो उनके साथ धर्म ज्ञान चले गए, फिर भी धर्म और ज्ञान इधर ही है अभी तक, ये भगवत पुराण के रूप में जो कलयुग का घर घोर अंधकार में जैसे सूरज श्रीमद् भगवत, तो हम ऐसे देखते हैं कैसे लोग जो अज्ञान की अंधेरी में है, तो ये भगवत तत्व ज्ञान मिलते वास्तविक जीवन कृष्ण भक्ति में आते हैं। तो अभी दिसंबर समय है, एक महीना में विशेषकर पूरे पृथ्वी में उसी महीना में प्रभुपाद की पुस्तकों का परिवेशन होते हैं। तो आप सब प्रयास करो, जो भी संभव है हो आपके लिए, आप इस पूरे पृथ्वी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आप शामिल हो और ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति परिवेशन करो। जैसे कि कुब्जा थोड़ी सी सेवा करने से इतना बड़ा काम है, तो वैसे भी लोग केवल एक पुस्तक लेने से कितना बड़ा काम मिल सकता। तो प्रयास करो, विश्वास करो कि भक्ति में इतना सब प्रभाव है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय भगवान श्री कृष्ण की जय। एक प्रश्न है, श्री कृष्ण मथुरा में है, थोड़ा आ गए हैं और इसके बाद द्वारका जाएंगे। प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण।